شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدای کوه و آسمون، خدای دنیای قشنگ، پروانه های زیبا، سلام به روی ماه شما، بچه های خوب و نازنین خودم که از پروانه ها هم قشنگ ترید. دندونای قشنگتون رو مسواک زدین، آماده هستین قصه خوشگل بشنوین. بچه ها، بعضی از شما مدرسه میرین، معلمای خیلی خوبی دارین. بله، معلمین بهترینن. میدونین که فردا روز معلمه، فردا 12 اردیبهشت ماه روز معلمه. خواهش میکنم که این روز رو حتما به یاد معلماتون بیارید، خوب درس بخونید، معلماتون رو ببوسید و از اونا تشکر کنید که به شما همه چی یاد میدن. من هم به همه معلمین بزرگوار این روز رو تبریک میگم. خب بریم سر وقت قصه به اسم معلم روستا. چند سال پیش در عالم باغ میوه و یه عالم مزرعه گندم داشت، مردم به خوبی و خوشی کنار هم زندگی میکردن. روستا خیلی قشنگ بود، مردمش خیلی مهربون بودن. این روستا یه چیز کم داشت، اونم یه معلم مهربون که به مردم روستا خوندن و نوشتن یاد بده. معلمی که کمک کنه تا بچه های روستا با سواد بشن. تا اینکه یه روزی اتفاق قشنگی افتاد. بچه ها داشتن توی مزرعه عمو علی کار میکردن که صدای یه ماشین اومد. ماشین کنار مزرعه ایستاد. یه مرد جوون با یه خانم و یه بچه کوچیک توی ماشین بودن. مرد جوون گفت سلام، سلام به همگی، کی میتونه به من کمک بکنه؟ من میخوام بزرگ این روستا رو ببینم. بچه ها گفتن سلام، عمو علی بزرگ دهه و الانم داره کار میکنه. بله، بالاخره مرد جوان عمو علی رو دید. مرد جوان گفت سلام آقا، من اکبری هستم، حسن اکبری، معلمم. منو فرستادن اینجا تا به کمک هم یه مدرسه بسازیم. قرار بچه های این روستا مثل بچه های جاهای دیگه کشور عزیزمون ایران با سواد بشن. اگه خدا بخواد به بزرگترام سواد یاد میدم تا توی روستا هیچ کس بی سواد نباشه. همه با هم درس میخونیم. اما علی خیلی خوشحال شد و گفت برای مدرسه چقدر جا لازم داریم؟ آقا معلم گفت چون تعداد بچه ها کمه، یه دونه کلاس درس کافیه. یه دونه اتاقم برای مدیر و وسائل مدرسه. یعنی فعلا 2 اتاق با یه حیاط بزرگ که بچه ها بتونن توش بازی کنن کافیه. اما علی گفت پس مشکلی نیست. من میتونم یکی از خونه های روستا رو به شما بدم. خانوادتون هم میتونن تو همون خونه زندگی کنن. آقا معلم خیلی خوشحال شد، بچه ها رو صدا زد و گفت بچه ها باید به من کمک کنیم. باید به کمک هم مدرسه رو آماده بکنیم تا هرچه زودتر کارمون رو شروع کنیم. از فردای اون روز بچه ها هر روز می رفتن پیش آقا معلم و بهش کمک می کردن. زیاد طول نکشید که یه مدرسه کوچولوی قشنگ آماده شد. بچه ها سر کلاس نشستن و آقا معلم به اونا کتاب و دفتر داد و یواش یواش خوندن و نوشتن و یادشون داد. بچه ها تون تون درس میخوندن و با سواد میشدن. بزرگترهای مهربونم بیکار نبودن. بزرگترهایی که سواد نداشتن غروبا بعد از کار روزانه میومدن پیش آقا معلم تا درس بخونن. مردم روستا از زن و مرد و پیر و جوان همه خوشحال بودن.